kata nengo kataka loba lisusu mama toko kanie naloba loba pamba te mama toko mi macho nil mama soki nalobi oko tomboka na yo bandeko e loba kitona esika yango bati yo pembenio loba lisusu mama kata nengo kataka loba lisusu mama toko kanie naloba loba pamba te mama ozongeli ventilateur mama Babotoli o malilie Koloba kitona esika yango Bati o pembenyo Loba lisusu mama Kata nengo kataka Loba lisusu mama Toko kanie Naloba loba pambate mama Oko mono pasi na bangungi mama Oko mi beta mbata na nzoto e Olo baki tona esika yango Bati yo pembenyo Loba lisusu mama Kata nengo kataka Loba lisusu mama Toko kanie Loba loba pamba te mama Oh mama mono e Babotoli o fideyo mama Ndenge nini okomita la lisusuwe Koloba kitrona esika yango Bati o pembenyo Loba lisusu mama Kata nengo kataka Loba lisusu mama Toko kanie Naloba loba pamba te mama Laki sanga ifungola mama Oyo zala kiko pepa e Koloba kitrona esika yango Bati yo pembenyo Loba lisusu mama Kata nengo kataka Loba lisusu mama Toko kanie Naloba loba pamba te mama Oh mama mwe Yaka tomela kapili musuwe mama Soki nalobi oko kangangai ndokie Koloba kitona esika yango Bati yo pembenyo Loba lisusu mama Kata nengo kataka Loba lisusu mama Toko kanie Naloba loba pamba te mama Osongeli maya moto mama Frigo na yo tango nyonso bapane Koloba kitona esika yango Bati yo pembenyo Loba lisusu mama Kata nengo kataka Loba lisusu mama Toko kanie